10 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op de Middellandse Zee worden 30 migranten vermist nadat de boot waarop ze zaten was gekapseisd. Dat gebeurde in slecht weer. 17 mensen zijn gered, meldt de Italiaanse kustwacht. De groep was vertrokken vanuit Libië en wilde mogelijk naar Italië varen. Hulpdiensten zijn op zoek naar de mensen die worden vermist. Gisteren werden door de Italiaanse kustwacht meer dan 1500 migranten aan land gebracht. Eind vorige maand kwamen ruim 70 mensen om toen hun boot voor de Italiaanse kust omsloeg. De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct af, heeft de directie bekendgemaakt. Het besluit volgt op berichten over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie. Donderdag bleek dat bijna 100 mensen zich bij vertrouwenspersonen hadden gemeld, met voorbeelden van onder meer pestgedrag, discriminatie en intimidatie. In een artikel in de Volkskrant dit weekend werd het beeld van een onveilig werkklimaat bevestigd. De hoofdredactie van NOS Sport zei donderdag op termijn op te stappen, maar daar kwam veel kritiek op. Commissarissen van de Koning zeggen dat het kabinet meer haast moet maken met de spreidingswet. Blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur, waar 8 van de 12 provinciebestuurders op reageerden. De spreidingswet kan gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen en provincies krijgen hierbij een coördinerende rol. De commissarissen van de Koning vinden ook dat het kabinet niet opschiet met de stikstofaanpak. In de Eredivisie heeft koploper Feyenoord thuis met 2-1 gewonnen van Volendam. De Rotterdammers kwamen 1-0 achter, maar scoorden 2 keer in de tweede helft. Feyenoord staat nu weer 3 punten voor op Ajax, dat met 4-2 won bij Heerenveen. PSV won thuis met 5-2 van Cambuur en NEC speelde vanmiddag met 2-2 gelijk tegen FC Utrecht. Het weer. Het is overwegend bewolkt. Vannacht vanuit het zuiden periode met regen. Ook morgen buien met in de middag af en toe zon. Staat een stevige zuidwestenwind en het wordt morgen 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Wat een heerlijk boek dat het bestaat. Ik kroop echt in de huid van iemand anders. Ja, in een boek kun je alles zijn. En weet je, het is Boekenweek. Ga naar je favoriete boekhandel, trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Ja, ik wil nog zo'n boek. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ga nu naar je favoriete boekhandel. Trakteer jezelf op een boek en dan krijg je het Boekenweekgeschenk cadeau. Beste 13 miljoen kiezers van Nederland. Maak jij je ook zorgen over de stijgende prijs van jouw eten? Stem op 15 maart voor eerlijk en betaalbaar eten uit Nederland. Ga naar de kieswijzer op geefboerentoekomst.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Ga naar de kieswijzer voor eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op €25.000. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speelbewust. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Goedenavond. De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct terug. Dat heeft de directie vanavond in goed onderling overleg met de leden van de hoofdredactie besloten. De directeur van NOS, Gerard Timmer, gaf de volgende toelichting. Afgelopen donderdag hebben we eigenlijk al kenbaar gemaakt dat als het gaat over de toekomst, als het over de cultuuromslag die moet plaatsvinden bij NOS Sport, dat dat niet onder leiding van deze hoofdredactie zou plaatsvinden. Die beslissing hebben we toen genomen langs de lijn van zorgvuldigheid en continuïteit. En de afgelopen dagen hebben we gesprekken gevoerd. Hebben we toen ook gezegd op de sportvloer. En daar is eigenlijk nog één begrip bijgekomen. Dat is urgentie, op basis waarvan we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Het hebben gezegd dat gefaseerd terugtreden, dat moeten we sneller doen. En wat is dan die urgentie? Dat voelen we gewoon onder de belevingen dat het goed is dat we die stap gewoon sneller zetten om die cultuuromslag sneller door te voeren. Om de ervaringen die de afgelopen jaren door mensen hier zijn gedaan, om die gewoon niet meer voort te laten komen. En heeft dat dan ook te maken met het artikel in de Volkskrant? Nee, we hebben een inventarisatie gedaan zelf. Daar hebben we de uitkomsten vorige week donderdag aan gepresenteerd aan de collega's. En op basis van die bevindingen en de gesprekken die we vervolgens met elkaar hebben gevoerd, hebben we uiteindelijk deze beslissing genomen. Was dat dan achteraf een verkeerde beslissing om naar buiten te brengen dat het gefaseerd en op termijn zou gebeuren? Wij hebben het langs de lijn van zorgvuldigheid en continuïteit gedaan. Dat zijn twee waarden die ik zelf heel erg belangrijk vind. We hebben ook gezegd op die bijeenkomst, maar we gaan nu ook met iedereen gesprekken voeren. En die gesprekken hebben geleid tot dat we voelden dat er urgentie was om die stap om het door te voeren sneller te doen. En dat hebben we gedaan. Bent u geschrokken van toch de verhalen die nu ook via de media weer naar buiten zijn gekomen? Ik heb een beeld uit onze inventarisatie gekregen. En dat beeld, daar ben ik van geschrokken. En dat heb ik eerder ook kenbaar gemaakt. Dat is geen mooi beeld. En we zijn vastberaden om dat te verbeteren. Het heeft bijvoorbeeld ook toegeleid dat een toonaangevend presentator tijdelijk is teruggetreden. Het heeft wel heel veel veroorzaakt. Zeker. En om die reden zijn we ook vastberaden aan om het te veranderen. En om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. De directeur van de NOS, Gerard Timmer. Om 8:05 kregen ook wij als Langs de Lijn redactie een mail waarin bekend werd gemaakt dat onze hoofdredactie per direct terugtreedt. Een pijnlijk moment voor alle betrokkenen. Wat je niet wil, is dat mensen zich onveilig voelen. Thuis niet en op je werk niet. Laten we hopen dat om 7:55 vanavond een nieuw tijdperk is begonnen. Een tijdperk waarin ongetwijfeld opnieuw fouten zullen worden gemaakt. Maar één ding staat buiten kijf. Wij als team gaan doen waar we de beste in proberen te zijn. En dat is het maken van Sportradio. Om te beginnen nu, om bijna 8:10. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de Lijn. Met Robert Meder. Nogmaals goedenavond. Feyenoord blijft koploper in de Eredivisie na een 2-1 zege op Volendam. In de rust stonden de Rotterdammers nog met 1-0 achter. Het publiek is boos, de Kuip fluit. En Feyenoord, tussen aanhalingstekens natuurlijk, verdient dat. Want Feyenoord is onder de maat tegen Volendam. Het WK Shorttrack betekende een grote doorbraak voor Xandra Velzenboer. Na 4 keer goud kon ze het zelf nog amper geloven. Ja, echt ongelooflijk. Ja, het is echt niet normaal. Ik weet niet, ik heb er nog niet echt woorden voor eigenlijk. En op het officiële WK honkbal is Nederland uitgeschakeld na een nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Italië. Team Kingdom of the Netherlands druipt af. Nederland verliest met 7-1. Italië als tweede in de pool door. Cuba als eerste in de pool. En Nederland helaas derde. We zijn bij u tot 11:00. Ja, eerst maar eens even richting Rotterdam. Feyenoord pakt dus ook tegen Volendam de 3 punten. Daarmee komt de ploeg van Arne Slot op 58 punten. Ajax won vanmiddag met 4-2 in Heerenveen. En blijft daarmee tweede op 3 punten achterstand. Ragnar Niemeyer nog in Rotterdam. Ja, dat hebben we gehoord op deze zender. Jij volgde Feyenoord Volendam vanuit de Kuip. Het was lastig, hè, voor de Rotterdammers. Ja, dit zijn gekke wedstrijden. Ik vind het, Robert, ook altijd lastig om dit soort wedstrijden met heel veel balbezit, in dit geval voor Feyenoord, met dat publiek erachter. En dat werd alleen maar enthousiaster en wilder om zo'n wedstrijd echt te wegen. Want het is geen onverdiende overwinning voor Feyenoord. Maar Feyenoord is op een aantal momenten ook echt heel goed weggekomen bij 1-1. Bijvoorbeeld een grote kans voor Veerman die naschoot. Waar hij misschien wel binnen had kunnen schieten. En dat gold in de eerste helft van de wedstrijd bijvoorbeeld ook een keer. Aan de andere kant in de tweede helft, toen Feyenoord 3 keer had gewisseld en bijvoorbeeld Boujoude had gebracht, ging het echt wel beter lopen. Jahan Baks kwam op dat moment bijvoorbeeld ook in de ploeg. Szymanski kwam erbij, die vond ik wat meer in het spel betrokken dan Jahan Baks deze keer. En dan is er een stormloop gaande. En dan gaat hij erin via een eigen goal. Hè. Volendam komt op voorsprong na 12 minuten via Van Miechem. Als Hansko om onverklaarbare wijze onder de bal doorvliegt. En het heel makkelijk verlengen is voor Veerman. Van Miechem blijft dan cool. Jiménez maakt gelijk 1-1 aan het begin van de tweede helft. Ja, en dan ontstaat er een ware stormloop. En dan moet het wel fout gaan. Dan is het wel zuur voor de ploeg als Mirali de bal een dik kwartier voor tijd in eigen doel werkt op de doellijn. Hij kon die bal niet ontwijken, kon er niet zoveel aan doen. En ik denk dat hij er anders ook wel een keer misschien wel in diezelfde aanval in was gegaan. Maar wat je zegt, het was niet per se makkelijk. Nee. Waren het dan de wissels die het verschil hebben gemaakt in de tweede helft? Nou, van Szymanski, dat zei ik al, vond ik goed invallen. En Boujoude is ook echt een speler die wat kan. Die was nog een soort van trucjes. Liet hij zien op een bepaald moment. Een hakballetje even achter het standbeen langs. Dat past er niet zo in de wedstrijd. Maar het geeft wel aan dat een rasvoetballer is. En dat is dan goed dat hij het laat zien als invaller. Er veranderde zeker wat. Want voor de rust was er eigenlijk heel veel aan te merken op het spel van Feyenoord. Hè. De vrije man werd niet gevonden. Het tempo lag aan de lage. Kant Feyenoord creëerde om die redenen onder andere gewoon te weinig mogelijkheden. En Volendam, wel, het was een taaie ploeg die zeker in die beginfase meevoetbalde. En wat je bijvoorbeeld ook ziet, en dat is echt heel knap, Karel Eiting, daar was natuurlijk voor gewaarschuwd, die kleine ex-Ajax, ziet de aanvoerder van Volendam. Elke bal die hij vanaf de flank met een vrije trap richting het doel van Feyenoord werkt, waar overigens wel een Reuter weer speelde voor de nog altijd geblesseerde Bijlo. En dat zorgt voor gevaar en dat is typisch, dat lukt in de arena om daar een punt te pakken. Tegen AZ lukte het ook. Ja. En als het allemaal had meegezeten, had het hier misschien ook nog wel gekund. Ja, maar ze eindigden wel met 10 man, Volendam. Wat is er gebeurd? Er was in blessuretijd, geloof ik, hè? Ja, Feyenoord brak nog één keer uit. Het lag helemaal open. En net voor de rand van het strafschopgebied was het Mbuyamba. Duurde nog even voor die rode kaart kwam. Vond het opmerkelijk dat ik echt een aantal keren, een keer of drie wel, Serdar Kuzebuyuk naar zijn assistent zag kijken. Van ja, wat heb jij gezien? Dat is de communicatie. Dat kon je aflezen aan de lichaamstaal. En uiteindelijk trok hij hem toch, maar dat duurde echt wel een minuut. Was wel de goede beslissing. Ik twijfelde ook heel eventjes. En ik denk de assistent ook, die stond er vrij dichtbij hier voor de hoofdtribune. Maar nee, die tackle van Mbuyamba kwam te laat. En dat maakte het verschil niet meer. Wel nog een schitterende redding van Stankovic. Dat is echt een hele goede keeper. Ik zou bijna zeggen, als Bijlo hier nog eens weggaat, dan moet je echt aan Stankovic denken. Volgens mij is hij 22. En dat is echt een keeper die er nog wel wat heeft uitgehouden. Zeker ook die bal. Maar toen was de winst al binnen. Dat was echt in de laatste minuut van de blessuretijd. 4 minuten. Feyenoord wint, Ajax wint, AZ wint, PSV wint, Twente wint, Sparta wint, de hele top 6 wint. Wat zegt het over de ontknoping van de Eredivisie? Nou ja, dat er volgende week natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd op het programma staat. Laat ik me daartoe beperken. Want Feyenoord gaat nog tegen Shakhtar spelen. Die 1-1 uit Warschau neemt het mee naar aanstaande donderdag. Dan is er nog één wedstrijd voor de interlandonderbreking. En dat is Ajax in de Cruijff Arena. Ja, Ajax heeft 3 punten minder, een beter doelsaldo. Feyenoord staat natuurlijk al een tijd lang bovenaan. En daar kan het die koppositie dus gaan kwijtraken. Weliswaar op doelsaldo. Maar dan komt er nog een hele spannende ontknoping. Ja, kijk naar AZ. Dat heeft 53 punten. Zijn er 2 minder dan Ajax. En dus 5 minder dan Feyenoord. Het blijft spannend. En wat dat betreft is het voor de competitie natuurlijk leuk dat Feyenoord vanavond wint. Ja. Even voor alle duidelijkheid. Dankjewel, Ragnar, vanuit de Kuip. Feyenoord staat dus op 58 punten. Ajax op 55 punten. 3 punten verschil met volgende week natuurlijk die krakers tussen Ajax en Feyenoord in de arena. One party to call. Two people, one calls. And no memory at all. There's just a waiting list. Some yelling, some talk. Some quiet, some small, and they nibble on, well, anyone no can do for you, dog. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, when I thought I'd seen it all. Took a hit, a good hit, let the dealer make the call. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe. For free. out there. Nobody that seems to care. No beauty queens out there. There's just a waiting list. Take a stare straight through the room. We all give away our goods too soon. And we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. Forget about you and me. You throw out the recipe. Because the good life, the good love, the good bits are for free. Raccoon en took a hit om 16, 17 minuten alweer over 10. Ze gingen voor de titel en het begin was er ook. Maar voor de Nederlandse honkballers is de World Baseball Classic, het officieuze WK, uitgelopen op een enorme teleurstelling. Winst op Italië was genoeg voor een plaats in de kwartfinales. Een kleine nederlaag ook nog. Nou, nederlaag werd het, maar die was niet klein. 7-1 werd er verloren. Flinke domper voor de bondscoach ook natuurlijk. Hensley Meulens. Ja, echt. Want we kwamen hier om eigenlijk het toernooi te winnen. En dat lukte niet vanaf de eerste ronde dit keer. We waren goed begonnen met twee goede wedstrijden, de eerste twee wedstrijden. En toen ging het plat gisteren en vandaag, speciaal met de aanval. Vandaag hadden we bijna niks gedaan met de knuppels. En ook hadden we twee hele grote innings tegen vandaag. 6 punten tegen de vierde inning en gisteren 5 punten tegen de tweede inning. Dus dat maakt het heel moeilijk voor ons. Al dus de bondscoach Hensley Meulens, oud-honkballer Saul Urbanus, deed bij ESPN commentaar voor de duels. Dag Saul, goedenavond. Heb jij... Ja, goedenavond trouwens. Ja, nou, je klinkt gelukkig nog een beetje opgewekt, daar hou ik van. Maar ja, hoe kon dit nou gebeuren? Heb je er een verklaring voor? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk zo dat het in de sport en in de topsport mogelijk is. Hè? Want als alles voorspelbaar zou zijn, dan is het toch niet meer leuk. Ja. Maar wat je ook ziet in topsport is precies wat coach Meulens zei. Dat de eerste twee wedstrijden eigenlijk heel goed gingen. En het team heel veel vertrouwen had. De werpers het ook uitstekend deden. De Cuba en Panama, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, tegen Cuba was het 4-2 en tegen Panama 3-1. Ja, hele goede landen, goed gespeeld. Precies op het goede moment geslagen. Nou ja, en iedereen verloor van iedereen. Dus ja, het leek eigenlijk op een eerste plek in Pool A af te gaan. Maar in die wedstrijd tegen Chinese Taipei, zij deden, moet ik zeggen, ook alles goed. En als je op een gegeven moment, zeker tegen Chinese Taipei, de tegenstander een Grand Slam slaat, dus 4 punten in 1 keer, dan gaat het hard. En ja, toen gingen de spelers van Chinese Taipei, die gingen eigenlijk zweven en die gingen heel goed spelen. En je zag bij Nederland dat het gewoon minder ging. En de werpers konden de tegenstanders niet meer tegenhouden. Maar ook belangrijk, er werd niet meer op de juiste momenten geslagen. Precies wat Meulens zei. Mm. En dat herhaalde zich eigenlijk vandaag weer. In een inning dat de Italianen achter elkaar sloegen, waren het ineens 6 punten in één inning. Ja, en toen kreeg Nederland nog wel een kans met drie honken bezet, 0 uit. En toen kregen er twee mensen drie slag en er werd gewoon geen punt gescoord. Nee, nee. Toen zag ik dat lijstje in één keer op nws.nl. Toen zag ik alle vijfde ploegen met 4 uit 4. Maar ja, er staat geen doelsaldo achter. Ik vroeg me af, op basis waarvan wordt dan bepaald dat je niet door mag? Nou ja, daar gaat hij. Let op. Oh. Het was uniek, hè? Want alle teams hadden er 2 gewonnen en 2 verloren. Want Chinese Taipei die verloor ook van Cuba. En toen kwam alles weer in balans. Mm-hmm. En daar is er een soort verhouding, een coëfficiënt. Dat betekent dat er gekeken wordt naar het aantal punten tegen, gedeeld door het aantal uit wat je maakt in een wedstrijd. En Nederland stond daar hartstikke goed voor, want die hadden heel weinig punten tegengekregen. En dan wordt die deling die wordt heel laag. Kan je het nog volgen? Nee, ik ben het helemaal kwijt. Ben je het kwijt? Maar toen die Italianen ineens 6 punten scoorden, toen ging die hele gunstige verhouding bij het Nederlands team eruit. En Cuba die had een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Chinese Taipei, geen punt tegengekregen. Ja, en toen zag je ineens dat van die 5 teams Cuba de laagste verhouding had. En Italië ging er overheen en Nederland derde. Ze wisten dat ze mochten verliezen, maar niet met meer dan 3 punten verschil. Ja. Het was rekenwerk, maar dat zag je in de wedstrijd niet terug. Het is wel een beetje zuur. Valt dit überhaupt iemand iets aan te rekenen dan? Of is dit gewoon dit is het gevolg van topsport en soms zit het mee en soms zit het tegen? Nou ja, ik denk dat er alles aan gedaan is. Kijk, de line-up die het Nederlands team Kingdom had, ja, dat zijn allemaal super goede spelers, waaronder Sander Bogaerts en Didi Gregorius. Dat zijn jongens die allemaal in de big leagues spelen. Maar ja, op het moment, het zijn ook mensen. En je kon op een gegeven moment gewoon zien dat de Italianen echt naar die 6 punten, ja, die konden niet meer stuk eigenlijk. En die deden alles goed. Die maakten ook de aanpassingen. En Team Kingdom maakte geen aanpassingen. En dat is toch wat je in topsport en met name in het honkbal moet doen. Mm. Ja, en dan die 6e inning. Ja, 6 punten in 1 inning. In een, wat we noemen do-or-die-wedstrijd. Dat is gewoon te veel. En daar had coach Meulens eerder in kunnen grijpen met een nieuwe werper. Ja, en dat waren 6 punten, 6 verdiende punten. En dat was gewoon te veel in die inning. Ja, what if Koen de Kont, enzovoort, enzovoort. Nou blijft natuurlijk wel over 3 jaar, hè? Want het is, er gaat een cycli van 3 jaar. Dan is de grote vraag, zijn er dan nog heel veel van deze jongens bij? Of is dit een einde van een generatie? Wat denk jij? Nou ja, daar kijk ik dus anders tegenaan. Je weet dat je, als je goed in vorm bent, dat je behoorlijk lang kan honkballen. En dan praten we dus over misschien wel 35, 36 jaar. Sander Bogaerts heeft net een contract ondertekend van 11 jaar bij de Padres. Dus die blijft nog wel even doorgaan. En dat geldt ook voor die andere jongens. En er waren een aantal hele jonge, goede Nederlandse werpers. Echt jong. En dan praten we over 22, 23 jaar. Die hebben laten zien dat ze goed kunnen pitchen. Dus misschien durf ik wel te zeggen dat als die beter worden over 3 jaar en die boys blijven allemaal nog spelen, daar zullen ze natuurlijk wel 1 of 2 van kwijtraken. Ballantien, dat is misschien wel klaar. Maar voor de rest blijft dat intact. Ja, dan krijg je betere werpers. En die jongens die houden de ervaring. Dus ja, ik ben daar wel wat optimistischer over, ja, moet ik zeggen. Ja, je klinkt lekker positief. Toch nog ondanks alles een glimlach op je gezicht. Zo zie ik je graag, Charles Urbanus. Dank je wel voor nu over het Nederlands honkbalteam. Over een glimlach op het gezicht gesproken. Marijn Zeeman, sportief directeur Jumbo-Visma. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je glimlach? Ja, dat is goed. Dat was een interessant verhaal om te horen over een andere sport. Ja, even maar daar uitleggen. Doe je denk ik ja, niet nee, op. Nee. We hebben ook prijs Nice, Tirreno Adriatico natuurlijk hebben we gehad. Al jarenlang de voorbereidende koersen voor de klassementsmannen. Wisselend succes voor jullie als Jumbo-Visma. Primoz Roglic was veruit de sterkste in Italië, maar in Frankrijk werd kopman Jonas Vingegaard overklast door Tadej Pogacar, zijn rivaal. Laten we eens bij Parijs Nice begonnen. Wat dacht je van het niveau van Pogacar toen je hem zo zag rijden? Ja, dat was natuurlijk zeer indrukwekkend. En dat heeft hij 2 weken geleden ook al in de wedstrijd in Spanje al eerder laten zien. En eigenlijk de laatste jaren is het eigenlijk wel vast te prikken dat hij zo ontzettend goed is. Dus het was indrukwekkend, maar ook niet heel verrassend. Nee, jullie waren er wel een beetje voorbereid. We wonnen vandaag de slottijdrit, 3e etappe in totaal, de etappezege. Voorsprong van Vingegaard 1 minuut en 39 seconden, dat is de nummer 3. Zit Vingegaard nog een beetje in een soort van opbouwfase? Ik wil niet zeggen richting de Tour, want dat duurt natuurlijk nog even. Maar of moet hij eigenlijk nu al op zijn top zitten? Nou, hij had eigenlijk een hele goede winter. Dus we waren ook wel eigenlijk de hele winter optimistisch om in ieder geval meer partij te kunnen bieden. Ik bedoel, Jonas heeft nog nooit een World Tour wedstrijd van een week gewonnen. Dus dat was eigenlijk, of dat is eigenlijk wel een doel om dat ook te gaan realiseren na het winnen van de Tour. Maar goed, eigenlijk na de hoogtestage in Tenerife heeft hij wat zaken op privégebied gehad, waardoor hij wat achteruit is geworpen. En hij niet op zijn allerbest was afgelopen week. Mm-hmm. Dus ja, dat was wel een geldige excuus. Alhoewel ik ook moet zeggen dat als hij al in topvorm zou zijn, en dan was het denk ik nog wel een enorme klus geworden om in ieder geval te kunnen strijden met Pogacar. Want die was deze week gewoon echt een klasse apart. Ja, kun je daar meer over kwijt? Over Vingegaard, wat hem is overkomen? Of is dat privé en wil je privé houden? Mag hoor. Ja, dat is echt privé. Maar dat zijn, laten we zeggen, de dingen die in het normale leven ook gebeuren in privélevens. Ja. En heel vervelend. Maar dat kon hij in ieder geval er niet bij hebben om top te zijn. Ja. Nee, helder. Dan naar de Tirreno. Daar won Roglic 3 etappes en het klassement. Ik kwam terug van een schouderblessure, dus die operatie en dat herstel lijkt goed gegaan. Had je hem al zo snel alweer op dit niveau verwacht? Nee, eigenlijk niet. Hij heeft er heel lang uitgelegen met zijn schouderblessure, waardoor hij ook heel lang niet op de fiets kon zitten. Dus dat was eigenlijk ook de reden waarom wij hem nog niet hadden opgesteld in de Tirreno. En eigenlijk dat hij eigenlijk pas volgende week in de Ronde van Catalonië zou beginnen. Hmm. Maar goed, uiteindelijk ging dat herstel zoveel sneller. En zagen we eigenlijk op hoogtestage dat hij heel snel vooruit ging. En ook voldoende weken inmiddels van training achter de rug had. En eigenlijk met elkaar besloten dat het voor hem beter was om in wedstrijden nog echt nog nog wat verder te investeren. Alleen ja, het is gewoon een hele, hele bijzondere atleet. Buiten het feit dat hij ook heel sterk is, ook heel goed weet wat hij wel kan en wat hij niet kan. En daardoor kwam hij ook, steeg hij toch eigenlijk wel boven zichzelf uit. Wint hij 3 etappes in het eindklassement. Dus ja, dat was echt wel een enorme verrassing voor ons. Maar wel een hele aangename verrassing. Verrassing. Ja, dat snap ik. Even een vraag namens heel veel wielerliefhebbers. Prima dat hij dan naar de Giro gaat. Maar laat hem dan even gewoon voorzichtig aan door in de Giro en neem hem mee naar de Tour. Ja. Nou ja, goed. Hè, we gaan het zien. Maar kijk, ik denk dat de Giro is voor ons ook een hele, hele bijzondere wedstrijd. Die hebben we nog nooit gewonnen. We hebben nu en de Tour en de Vuelta gewonnen. Dus dat is ook gewoon een heel belangrijk doel. Voor Primoz ook nog eens een keer, omdat de laatste tijd dit heel dicht bij Slovenië eindigt. Dus daar verwachten ze ook dat het hele land zal uitlopen. Dus ja, dat is voor nu gewoon echt zijn grote doel. En later Ja, komt uiteraard de Tour waar vooral Jonas zich straks op gaat focussen. En nog een aantal, zoals Wout. Ja, dus dat... Maar ja, goed, dat duurt nog even. Ja, maar je zegt, ik hoor geen nee. Al begon de klassiekers voor de deur. Ik hoor geen nee. Ja, maar normaal gesproken rijdt hij niet. Alleen ik weet inmiddels in het wielrennen wat er allemaal kan gebeuren. Kijk, als hij, ik noem maar wat, na een week met de valpartijen uit koers is... ja, dan verandert altijd alles. Dus hij is er niet voorzien. Alleen wielrennen is een hele onvoorspelbare sport. Dus ik ga nooit meer heel hard ja of nee zeggen, want ik weet wat er allemaal kan veranderen. Even nog uit de ziekenboeg, wat medische updates. Kelderman moest opgeven naar valpartijen. Wat is er met hem aan de hand? Ja, die heeft toch wel veel pijn. Maar die wordt morgen in Nederland onderzocht. Onze medische staf is optimistisch. Maar we zullen morgen wel even moeten afwachten of het... wat daaruit komt. Want wat ik begreep waren de onderzoeken in Italië niet... niet helemaal goed genoeg. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Behalve dan dat we uiteraard hopen dat zijn Giro-voorbereiding niet in gevaar komt. Nee, zeker niet. Pijn waaraan? Ja. Waar zit de pijn? Onder andere zijn schaambeen. Okay. Heeft hij iets verdraaid. En daar had hij dus veel last van. Ja. En heeft hij veel last van. En Dylan van Baarle? Die stapte ja, op, dat was meer uit voorzorg. Dus die heeft eigenlijk na het openingsweekend... had hij wat overbelasting door eigenlijk dat we daar voor het eerst 2 dagen op kassei hebben gereden. Dus dat had hij wat klachten van meegenomen. Maar die is verder prima in orde. Maar dat was echt uit voorzorg voor alles wat er vanaf volgende week gaat komen. Goed, dankjewel weer, Marijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Laten we hopen dat alles en iedereen weer op tijd hersteld. Inmiddels zijn we alweer 10:30 gepasseerd. Gaan we naar het WK Shorttrack. In dat shorttrack gekke Zuid-Korea. Het zit erop. In de Hol van de Leeuw haalde Nederland een ongekende medailleoogst. Maar er klonk ook opnieuw harde kritiek van Shinky Knecht op de bondscoach Niels Kerstholt. En uitgerekend Kerstholts voorganger Jeroen Otter zat tijdens zijn sabbatical op de tribune als shorttrack toerist. Een reportage van Edwin Cornelissen. Ja, het is een belevenis, zo mag ik het toch echt wel noemen, om met Jeroen Otter zo rondom het shorttrackstadion te lopen. Want hij is een bezienswaardigheid. Doe even verslag, Jeroen. Ja, dan staan we hier op dat plein net achter het stadion. En dan zitten we vol met Koreaanse dames die op de foto willen. Met een handtekening erbij. Thank you. You're not coaching? Not this year. Wow, that's why we figured it. So we're going to be on Colin's TV? Yeah, there you go. We're such and radio fan. And TV. Well, maybe wow, you should wave. Wow, this is the biggest honor. Thank you. I respect. Don't you skiers are really great. Thank you, thank you. Zeg wel alles natuurlijk over de beleving hier, toch? Nou, dus ook de reden, echt, dit is de reden dat ik hier naartoe ben gevlogen. Want het is natuurlijk wel een pokken in het vliegen. One, two, Korea! Mooi mee te maken. Dat krijg je niet mee als je thuis bent. En dus zit sabbatical coach Otter te genieten op de tribunes. Van de ambiance, maar natuurlijk ook van het rijden van de Nederlandse schaatsers. 8 medailles, 5 gouden. En gisteren een clean sweep op de 500 meter. Groots, geweldig. 1, 2, 3. Velzenboer, Schulting, Pausma. Daarvoor kan Otter de credits alleen maar geven aan zijn opvolger. Nou ja, ik kijk wat dat betreft heel pragmatisch. Hij scoort veel medailles en dat is al een hele belangrijke. Ik vind als een beginnend coach, je wordt uiteindelijk toch in de diepe gegooid, doet hij het natuurlijk geweldig. En als je gisteren kijkt naar een sweep. Ik zat vanmorgen aan het ontbijten, dacht ik opeens, zal die Kerstholt, zal die misschien het boek van Alexander Dumas een keertje bij hebben gehaald? En denken, nou jongens, 3 musketiers, ik haal die pakjes eraf, ik verander ze in dames, ze doen een strak pakje aan. En de degens worden messen en we gaan eens even aan de wereld laten zien wat we kunnen. Sandra de Grote! Sandra Velzenboer, de koningin van de 500 meter, maar ook van de 1000. Een dubbelslag voor Sandra Velzenboer! En de afmaker van de relays. Dus is het weer goud! De grote ster van het toernooi, die onder Otters opvolger een topseizoen beleeft. Ja, dat vertrouwen groeit inderdaad alleen maar. Supermooi. Daar staat tegenover Suzanne Schulting, die ook veel won dit seizoen. Ook nog op dit WK, de 1500 meter. Dit is een mooie zeg! Maar uiteindelijk stond ze toch in tranen voor de camera. Na een nederlaag op de 1000. Ik kan niet echt boos worden. Ik ben gewoon niet beter dan dit. Ik ben gewoon helemaal leeg. Een heftig jaar is het voor haar. Er is een nieuwe, volledige nieuwe staf, nieuwe coach. Ja, dat zijn allemaal prikkels waar je aan moet wennen. En ja, ook voor mij is het een na-Olympisch seizoen. Ik heb een pittige afgelopen 5 jaar achter de rug zitten. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ze gaf eerder al aan dat ze Otter miste. Ja, maar dat is misschien ook wel logisch. Hè? Op het moment dat je 12 jaar lang een bepaald fundament legt met een bepaalde gedachte erachter. En er komt een verandering na zo'n Olympische Spelen die succesvol verlopen is. Ja, dan is het logisch dat mensen daar toch nog een bepaalde houvast in hebben. Maar... En Anjinky Knecht die sprak eerder over de nieuwe samenstelling als een zootje ongeregeld. En liet zich ook dit WK niet onbetuigd als het ging om de relay. Er zijn wel veel verbeterpunten, denk ik. Hoe zie jij de toekomst voor je? Ja, dat weet ik nog niet. We gaan even een paar weken tussenuit en dan gaan we even kijken hoe het komt. En wat de trainers zijn en hoe wat precies. En dan ga ik wel kijken wat ik ervan kan maken. En in hoeverre is het dan voor jou bepalend wat er gebeurt met de trainers? Van ook hoe jouw toekomst eruit ziet? Nou, ik laat me niet door een trainer naar huis sturen, dus dat gaat sowieso niet gebeuren. Het is wel duidelijk, Niels die gaat gewoon door zoals hij op dit moment aan het werk is, denk ik. We zijn nu aan het kijken van waar kan ik mijn expertise, mijn kwaliteiten optimaal gebruiken voor of de shorttrack sport of misschien de KNSB breedsport of misschien wel buiten de KNSB en bij een andere sportorganisatie. Oh, dus we gaan jou niet meer terugzien zo langs die boarding bij een wedstrijd? Nou, als het blijkt dat misschien... Je hebt dat gisteren gezien, er staan 3 dames in een finale. Ja, dat kan je als 1... coach niet meer behappen. Dus een combinatie van coaches zou een optie zijn? Dat zou eventueel ook een optie kunnen zijn. Er wordt ook veel gesproken de laatste tijd over een mogelijk commercieel team. Zou dat dan wat zijn? Op dit moment ligt dat eigenlijk stil. Er zijn een aantal partijen geweest van daar hebben we wel interesse in. Maar ja, tussen interesse en daadwerkelijk meegaan in het geheel, waar dan ook natuurlijk veel geld mee gemoeid is, dat is niet zo. Dus dat ligt op dit moment gewoon stil. En dan heb je natuurlijk nog het buitenland dat aan je zit te trekken. Ik heb in het buitenland gewerkt, ik heb daar geweldige ervaringen opgedaan, maar ik heb een oranje hart. Het zal wel heel gek zijn dat ik binnen nu en korte termijn naar het buitenland vertrek. Oh, dus de kans dat je ondanks die heldenverering hier in Korea aan de slag gaat? Nou, Korea is leuk, maar ik denk voor een heel jaar zal het voor mij in ieder geval een hele opgave zijn. Ja, Omar. Jeroen Otter was dat de laatste spreker. Ja, niet die Jel, dat had hem wel begrepen. Rian de Vries aan de lijn. Gaan we over doorpraten met betrekking tot het WK Shorttrack. 2,5 week geleden... zet je een punt achter je shorttrack loopbaan. Rianne, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, zit je dan de buis, wekker gezet? Ja. Met moeite uit bed en dan moet je naar shorttrack kijken. Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de wekker niet gezet heb. Oh. Ik heb natuurlijk, ik ben net gestopt en ik had er natuurlijk graag zelf bij willen zijn. Ik heb natuurlijk wel dingen teruggekeken, maar ik ben er niet apart voor uit bed gegaan. Nee. Hoe was dat om dat terug te moeten zien? Of te mogen zien? Ja, dat was wel pittig. Of te gaan zien? Ja, was het pittig? Ja, pittig en natuurlijk heel mooi. Ik ben heel, heel trots op wat mijn team heeft gepresteerd. Maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk zelf, had ik er het liefst bij willen zijn. Hmm. Dus dat maakt het nu nog wel even lastig. Ja, je zegt je team. Ja, het is je team niet meer. Ja. Maar zo voelt het wel, begrijp ik. Ja, zo voelt het nog wel, ja. Ja, ik sta er nu nog heel dichtbij en ik denk dat het daarom maakt het ook nog wel een beetje moeilijk. Dat je het gevoel hebt van, ik hoor daar nog steeds tussen. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk net gestopt. Ja. Dus ik zit nu nog een klein beetje ertussenin. En ik voel me op dit moment nog steeds onderdeel van het team. Ja, tuurlijk. Snap ik ook wel. Sandra Velzenboer was de grote uitblinker. Op alle onderdelen waarop ze startte, pakte ze goud. Had jij door, hè? Want je hebt tot kort geleden nog met haar op het ijs gestaan. Had je door dat ze zo goed was op dit ogenblik? Nou, ik wel op de 500. Dat had ik wel echt sowieso verwacht. En je zag ook wel in de wereldbekers in de relay dat ze echt wel een verschil kon maken. 1000 was voor mij wel echt een verrassing dat ze met zo'n gat de rest kon verslaan. Daar had ik wel. Ik had verwacht dat wel een pittige afstand zou worden. En ja, daar had ik eigenlijk niet van tevoren verwacht dat ze die gelijk zou winnen. Nee. Suzanne Schulting heb je ook gezien, hè? Dik in de tranen. Dat moet jou toch ook geraakt hebben als je haar zo ziet staan, of niet? Ja, natuurlijk, ja. Het is voor haar gewoon een heel pittig seizoen geweest, natuurlijk ook. En fysiek en mentaal, ja, dat gaat natuurlijk samen. En ik denk dat het mentaal gewoon heel pittig is geweest met alles wat nieuw is dit seizoen. En ja, dat ze dan op een gegeven moment is dat gewoon natuurlijk ook, gaat het in je benen zitten. Ja, dan stopt dat natuurlijk ook een keer. Ja, wat is er allemaal nieuw dan? Bedoel je de trainingen, nieuwe bondscoach, doel je daarop? Ja, daar doel ik op. En het is natuurlijk, vorig jaar is natuurlijk ook een heel pittig seizoen geweest. En we hebben, ja, misschien is het wel al 2 jaar dat natuurlijk met corona is geweest. Dan heb je die Olympische Spelen. Nou, daarna laat je alles natuurlijk weer wat los. Ja, dan komt er een nieuwe coach. En voor Susanna was gewoon heel close met Jeroen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het voor haar een hele omschakeling is geweest. Ja. Met een nieuwe coach. En ja, dat doet natuurlijk wat met je. Ja. Dus ik vind het helemaal niet gek dat het nu, dat ze dan iets minder is. Maar vergeet niet dat ze nog steeds 3 keer goud heeft gewonnen. En ja, ik vind die 1500 meter, die was gewoon echt heel goed van haar. Ja, ja, wij vergeten dat niet, maar het lijkt wel of zij het vergeet. Maar goed, ze is op, gewoon geestelijk en lichamelijk. Jezelf veel veranderd, nieuwe bondscoach, Niels Kerstholt. Shinky Knecht was opnieuw heel kritisch richting hem. Wat vind je daarvan? Ja, aan de ene kant snap ik dat hij het uitspreekt. Alleen vind ik zelf dat je dat misschien beter niet via de pers kan doen. Maar het is wel goed dat hij kritisch is. Hij heeft natuurlijk superveel ervaring. Hij doet al zo lang mee. Dus hij weet ook wel wat goed voor hem is. En wat misschien goed is voor het shorttrack. Dus dat is heel goed dat hij daar kritisch op is. Alleen denk ik nog wel eens, nou, misschien kan je dat wel beter binnen het team houden. En is het gewoon heel goed om met elkaar om tafel te gaan. En dat met elkaar te bespreken. Ja. Nou, je hebt ook de reportage net gehoord. Otter zei dat hij overweegt om misschien samen met Niels Kerstholt langs het ijs te gaan staan. Ben je daarvoor? Ja, ik denk dat het misschien best wel een goede combinatie is. Jeroen heeft natuurlijk, is een ontzettend goede trainer. Ik vind hem soms qua praten, hoe zeg ik dat nou goed? Zijn empathie is soms iets minder. Te communiceren. En Niels die kan heel goed uitleggen wat hij technische dingen bedoelt bijvoorbeeld. Dus dan zou je denken van dan kunnen ze elkaar best wel goed aanvullen. Dus op zich denk ik dat het best goed is dat er op die manier naar gekeken wordt. En misschien is het wel een goede combinatie om die met z'n tweeën te zetten. Ja, beste van twee werelden, zeggen we dan. Ja, inderdaad. Ik denk niet? Dat ze elkaar goed kunnen aanvullen. Ja, ja. Als er een beetje uitgerust is, dan heeft hij zijn jaartje gepakt om even uit te rusten. En dan begint het ijs toch weer te kriebelen, denk ik. Nou, we gaan het zien. We wachten het af. Ja. Dank je wel voor nu, Rianne de Vries. En sterkte nog even met het wennen aan je nieuwe rol, hè? Oh, je bent al weg. Oké. Ik ga er maar even vanuit dat ze ja, dankjewel zei. We gaan even naar Rotterdam. Want Feyenoord kwam tegen Volendam, dat heeft u eerder kunnen horen, opnieuw terug van een achterstand. Na 90 minuten was het 2-1. Waardoor de Rotterdammers toch gewoon de 3 punten pakken. De aanvoerder, Orkun Kuksu, die zocht tegenover Joep Schreuder een verklaring voor die moeizame start. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk te zeggen. Ik denk sowieso dat de eerste helft heeft Volendam ook nog genoeg energie om ruimte dicht te lopen, om verdedigend echt niks weg te geven. De tweede helft weet je ook gewoon van, ja, dat is hoe voetbal is eigenlijk. Als je veel de bal hebt, zij moeten veel erachteraan lopen dat zij steek gaan laten. En ik denk dat we goed gebruik van hebben gemaakt. Is dat zo inderdaad, dat jij dat gevoel hebt van, dat komt? Dat zit in jullie elftal, hè? Het komt. Je ziet dat de tegenstander een steek laat vallen. Nee, ik ben ook gewend bij Feyenoord dat we wat verdedigender speelden, zeg maar een paar jaar geleden. En toen voelde het ook van, ik heb er ervaring mee. Dat eerste helft lukte het wel en tweede helft als teams tegen ons gingen even gas gingen geven, dan werd het moeilijk voor ons. Dus ja, dat is gewoon hoe voetbal werkt, denk ik. En dat zag ik vandaag ook terug. Een mooie ontwikkeling maak je dan mee. He, nu je het ook zegt, een paar jaar geleden en nu. Je weet dus dat het. Ik valt mij ook zo op bij jullie, die ondergrens is. Jullie zakken niet echt weg, hè? Nee, we hebben denk ik momenten dat we dan niet goed staan of makkelijk tegengoal krijgen. Maar ik denk dat we qua mentaliteit en altijd hard blijven werken. Dus dat het wel goed zit en dat daar ook altijd resultaat uitkomt. Ik heb het idee deze maanden ook, jij leeft van wedstrijd tot wedstrijd, of niet? Ja, tuurlijk. Zoveel. Ik wil zeggen, het is nog 9. Nog 9 wedstrijden. Ja, gaat op zich best wel snel. Maar als voetballer vind je dit de lekkerste periode. Dat je eigenlijk om de 3 dagen wedstrijd kan spelen. Ja, hou je het vol? Ja, zeker. Ik vind training zwaarder dan een wedstrijd, denk ik. Toch eens tegen die slot. Nee. Er is zo'n actie, hè? verdraagzaamheid. Ben je aanvoerder volgende week? Ja, ik sta sowieso achter die actie. Het gaat volgens mij om discriminatie en racisme. Ik sta er sowieso achter en ik steun dat ook. Maar ja, ik heb toch wel het gevoel dat die One Love Band in het leven is geroepen om een andere reden. Dus ik denk dat we daar met Feyenoord een, ja, iets voor moeten vinden om zeg maar, toch nog te steunen, maar dan op een andere manier. Ja, duidelijk gezegd. Je steunt de actie, maar hoe en op welke manier? Daar moet je nou eens even met de trainer onder andere over praten. Ja, trainer en algemeen directeur. We hebben ook een goede persteam, dus dat moet wel goed komen. Orkan Kuksuwe was dat tegen Joep Schreuder. Dan naar het handbal, want de Nederlandse handballers blijven op koers voor een ticket voor het EK, dus volgende zomer in Duitsland. In en tegen het sterke Kroatië werd het 25-25. En daardoor is Oranje voorlopig tweede in de groep. Robin Schoenaker was achterin bij Oranje een van de uitblinkers vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Nou, die mag je al in je zak steken dat je een van de uitblinkers was. Ben je het daarmee eens? Nou, dat is altijd lastig om over jezelf te zeggen. Ja, maar weet ik. Daarom vraag ik het ook. Ja, als jij het zegt, dan steek ik het graag in mijn zak, tuurlijk. Ja, goed zo, bij deze dan. Maar ik heb de wedstrijd niet gezien en dan zie ik 25-25. Dan denk ik, heb je nou een puntje gewonnen of heb je punten verloren? Nou, ik denk dat we het van tevoren niet gedacht hadden, maar eigenlijk hebben we een puntje wel verloren. We stonden op een gegeven moment 25-23 met ook de bal. In balpositie. Dus ja, toen hebben ze nog terug laten komen tot 25-25. Dus ja, eigenlijk in de wedstrijd kan je zeggen dat we een puntje verloren hebben. Maar van tevoren zou je hier wel voor tekenen. Ja, met hoeveel op de klok stond je 25-23 dan? Ja, met nog echt een paar minuten te spelen. Dus in principe zou je dat uit moeten kunnen spelen. Maar evengoed hebben we. Ja, dit punt is heel belangrijk om mee te nemen. Ja, maar ja, jullie kwamen ook 6 goals voor, heb ik me door laten vertellen. Ja, dan zou je ook zeggen van ja, die mag je ook niet meer weggeven. Maar ja, dat is handbal natuurlijk. Dat is handbal, ja, precies. Het gaat super snel. Dus ja, je weet altijd dat er, als er een minder fase komt, dat het dan snel kan gaan. Maar ja, we hebben denk ik goed gespeeld. Zeker uit is altijd lastig. Zeker in zo'n land als Kroatië. Dus ik denk dat we goed onze hoofd koel hebben gehouden en uiteindelijk toch die punten hebben weten mee te nemen. Ja. Terwijl ik dat net zei, hè, dat ik zei van Kroatië 6 punten voor mag je eigenlijk niet weggeven. Maar ja, het is allemaal, dan denk ik, wat zie ik nou eigenlijk te zeuren? Je speelt tegen een topper Kroatië. Een paar jaar geleden hadden we hier zwaar voor getekend. Het begint gewoon te winnen, hè, die resultaten tegen de grote jongens. Nou ja, wat het erg is, eigenlijk ook in de kleedkamer is dit precies hetzelfde, zeg maar. Je zag gewoon mensen palen en denken van, hey, er zat echt gewoon veel meer in. En precies wat je zegt, eigenlijk mag je gewoon blij zijn dat we nu zo ver zijn gekomen dat we hiervan kunnen balen. Ja. Dat we al kunnen denken van, hey, we zijn beter, er zat meer in. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Hoe zit het nu met jullie kansen? Want volgens mij moet je het wel heel slecht doen. Wil je niet doorgaan? Want nummers 1 en 2 gaan door. En de nummers 3, beste geloof ik. Ja. Van de 4. Ja. Ja. Zo kan ik het ook. Ja, precies. Ja. Doorgaan moeten we sowieso. Maar ik denk dat we zelf nu ook die stap hebben gezegd dat we daar niet, al lang niet tevreden mee moeten zijn. Dus we moeten gewoon nu gaan kijken zelfs naar eerste worden in de pool. Als we gewoon allebei de wedstrijden winnen in april tegen Griekenland en België, word je gewoon eerst in de pool. Dus dat moet ook de focus zijn. Mm-hmm. En dan dus alleen maar naar het EK gaan is nu, denk ik, kunnen we niet tevreden mee zijn. Ja. Waar zit je eigenlijk in Kroatië? Waar wordt die wedstrijd gespeeld? Ja, dat is altijd lastig. Dat weet ik zo niet. Oh, je weet helemaal niet waar je bent. Dat is wel ook opmerkelijk. Dat is altijd goed, hè. Nee, we zitten nu alweer in de bus. Want we rijden nu al richting het vliegveld, omdat we morgen heel vroeg moeten vliegen. Dus we zijn eigenlijk meteen uit de wedstrijd, meteen de bus weer in. Ja. En we zijn alweer onderweg naar het hotel. Dus iets van 3,5 uur rijden. En dan morgen vroeg weer terug naar Nederland. Ja, nou onthoud nu even, je hebt gespeeld in Osijek. Als je aankomt en mensen vragen het van hoe was Osijek, dat je dan in ieder geval weet waar je geweest bent. Klinkt zo vervelend. Ja, misschien kan je het nog een keer vragen, dan weet ik het. Je zit nu in de bus. Waar hebben jullie precies gespeeld in Kroatië? In Osijek hebben we gespeeld. Oh, ja, je hebt je goed voorbereid. Prima. Goed, hè? Ja, uitstekend. Zeg, goede terugreis. Ja, top. Dankjewel. En graag tot de volgende keer. Robin Schoenaker was dat. Een van de Nederlandse handbalmannen. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Other town. Flow, river, flow, past the shattered tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, and that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Mellow Vintage Future and Ballad of Easy Rider. Ja, we gaan naar de sport van de voet en de vuist. En dat is de vrije vertaling van taekwondo. In Eindhoven werd dit weekend de Dutch Open taekwondo gehouden. En vanaf de tribunes keek de bekendste taekwondoka van Nederland toe. Resmi Olgink. Tegenwoordig begeleidt ze jonge atleten. En bij de Dutch Open bekeek ze de nieuwe aanwas. Samen met onze verslaggever Eline de Zeeuw. Ja, mooi! Hoe doet hij het? Hij doet het goed. Hij staat nu nog 3-2 achter, maar hij heeft de eerste ronde gewonnen. Dus dit wordt de game die de wedstrijd naar zijn hand kan trekken. Goed! Kom Milan, neem risico! Ja, lekker! Resmi Olgink stond nog niet zo heel lang geleden zelf op de tatami van de Dutch Open. Nu kijkt ze vanaf de tribunes toe. Of the Dutch Taekwondo Open Championships. Ze zit hier als individueel atletenbegeleider van onder andere Milan Molle, een van Nederlands grootste talenten. En zo heb ik wat connecties in de wereld die ik dan graag help en steun met hun. En dan kan het zijn mentale dingetjes, maar het kan zijn met warming up. Ja, het maakt niet uit eigenlijk, maar op de wedstrijddag ben ik wel aanwezig. Toch is ze zelf ook nog niet helemaal klaar als atleet. Olgink rolt jarenlang als allerbeste van Nederland en veroverde onder meer brons op de WK van 2017. Het is voor het eerst sinds 1999 dat een Nederlandse vrouw weer een medaille wint tijdens het WK Taekwondo. Ze stopte na de voor haar zo pijnlijk verlopen Olympische Spelen van Tokio, waar ze uiteindelijk niet in actie kon komen vanwege een corona-infectie. Vorig jaar maakte ze een comeback en stond ze, verrassend, niet namens Nederland, maar namens Curaçao op het WK. Ik wilde heel graag nog een keertje en heb ik ook geprobeerd. Toen uiteindelijk einde van het jaar heb ik een keuze gemaakt om uit te komen voor Curaçao en niet voor Nederland. En nu is er een ander pad voor me open gegaan. Waar had dat mee te maken, Curaçao in plaats van Nederland? Ja, dat wil iedereen graag weten. Maar goed, ja, ik heb gewoon een conflict met de bond. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar ik heb een keuze gemaakt voor mezelf en dus prima zo. Uit een mailtje had Olgink moeten vernemen dat ze niet op de lijst stond voor het WK, omdat haar resultaten volgens de Nederlandse bond niet goed genoeg waren. En ik ben de enige Hollander die daar naartoe is geweest, naar de Olympische Spelen. En dan overigens ook nog 2 keer. Ja, en als je dan niet naar dat WK kan gaan, dan is er toch iets mis. En dan zeggen dat ik niet heb gepresteerd, ja. Dan moet je zelf ook een keer in de spiegel aankijken wie dan de laatste 10 jaar wel gepresteerd heeft. Maar goed, ja, ik heb vrede mee. En iedereen gaat zijn eigen weg. Dat is ook voor Nederland en voor de talenten die hier rondlopen. Er is heel veel talent en ik gun hun alles. En ik hoop dat zij ook hetzelfde kunnen nastreven als wat ik heb gedaan, om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen en daar te excelleren. Actie! Ja, de keuze of Olgink er zelf ook echt nog een keer voor gaat, ook met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar, die heeft ze nog niet gemaakt. Maar als ze er als sporter niet komt, dan is het misschien wel als coach. Van Milan Molle bijvoorbeeld, dat 19-jarige talent dat ze begeleidt en die hier op de Dutch Open een knappe 3e plek haalt. Daar gaan mensen veel nog van horen, ja. Hij komt er net aanlopen. Gefeliciteerd, man. Milan Molle, die nu uitkomt in de klasse tot 54 kilo... die heeft zoals iedereen op de Dutch Open eigenlijk maar één doel. Dat is die Olympische Spelen halen. Ja, dat is inderdaad wel de bedoeling, ja. Dat is wel het plan, ja. In die aanloop naar Parijs 2024 is die bronzen medaille van vandaag... eigenlijk ook al heel belangrijk, hè? Ja, zeker. Zeker voor mij wel. Volgens de criteria heb ik me nu ook zelf gekwalificeerd voor het WK. Nou ja, en dat is dus al een grote stap naar een Olympische Spelen toe. En daarbij kan hij de begeleiding van Reshmi Ogink zeer goed gebruiken. Zij is wel de persoon die overal is geweest. Alles wat ze eigenlijk heeft gedaan in haar carrière, moet ik nog gaan belopen. Ik moet ook nog naar een Olympische Spelen. Ik moet ook nog naar een echt een WK en verder run maken. Naar een EK en een run maken. Dus ja, dat is wel zeg maar iets waar ik haar heel erg bij nodig heb. En dat is ook mentaal een kwestie. Maar ook hoe moet ik voor mijn lichaam zorgen na een wedstrijd. Hoe moet ik mijn lichaam het beste voorbereiden. En daar helpt zij mij heel erg bij. Voorlopig is genieten en coachen vanaf de zijlijn genoeg voor Reshmi Ogink. En wie weet wat er dan verder nog komt. Je moet genieten van de dingen die je doet. En ja, nu geniet ik van het begeleiden van atleten. Dus ja, ik ben bezig met een nieuwe zoektocht. Ja, mooie reportage van Aline de Zee over de Dutch Open Taekwondo. Dus even kijken, we gaan richting het einde van deze uitzending. Nog wat berichten met betrekking tot bijvoorbeeld Jeffrey Herlings, de motocrosser. Die is na een jaar vol blessurelijd weer terug. In de eerste race van de MXGP van dit seizoen start hij meteen op het podium. Tweevoudig wereldkampioen is hij. Hij eindigde in Argentinië als tweede. Alleen de Spanjaard Ruben Fernandez was sneller. En daar kan Herlings voor nu best mee leven. Ja, echt, ik had het totaal niet verwacht. Sinds november 2021 in GP mee gereden. Dan, in dit veld om dan meteen tweede te worden is prachtig. Super blij mee. En Wijnaldum, Jorginho Wijnaldum, heeft zijn eerste goal voor AS Roma gemaakt. Tegen Sassuolo leverde het geen zegen op, want hij werd met 4-3 verloren. Wijnaldum werd gehuurd van PSG en is net terug van een blessure die hem het WK met Oranje kostte. En darter Dirk van Duivenbode heeft de Players Championship in Barnsley gewonnen. Aubergenius die deed het overtuigend in de kwartfinale. 6-2 tegen Michael van Gerven. In de finale van het zogenaamde vloertoernooi was hij met 8-4 te sterk voor Ryan Searle. And he has done. What a performance from Dirk van Duivenbode. He's beaten Ryan Searle in a final in Barnsley this year again. Well, my goal was to win 3. So I want to do better every year. So I started with 1 last year, 2. I want to win 3 this year. En obviously we're already on 2 after 6, so hopefully I'll make the third one as well. Ja, u hoorde het, het publiek stond op de banken daar, zo blij met Van Duivenbode. Heeft nu 2 vloertoernooien gewonnen. Zijn doel is er 3 dit jaar, daar heeft hij dus nog even de tijd voor. Goed, zometeen na 11 uur met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een heel fijne avond. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie Wednesday... tot live eredivisie bij ESPN. En in de Mijn KPN-app zet je al je entertainment heel makkelijk uit. Of aan. Dat is entertainment zoals jij het wil. Kijk op kpn.com/entertainment. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Hoi, ik ben Anko. van Freedom Internet. Mijn collega's en ik vertellen je graag alles over Freedom Internet, TV en bellen. En jouw online privacy. Het kan echt beter, veiliger en vrijer. Kijk snel op freedom.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. NPO Radio 1. Het is 11 uur.